Jo, šajku! Já jsem býval stejný věk, jak ty, až jednou mě kůra si k sobě sám vzal. Mě stačí dovolňavý zvíc a všechno, co jsem si mě vzal. Dobře pít, dobře mít se a všechno jde líp. Takže takhle vyrábíš ten univerzální šelek? Ne, kluku, to je jenom speciální várka, která je určená, když máš zaplatit třeba lakomému výběrčímu daní. Ukážu ti, jak si vyrobíš svůj vlastní, originální, univerzální šalek. Dávej pozor. Pokud šalek čistý, císaři znám, máte bylinkivý, jediný jak přimícha, je v něm na tisíc přísad a seznam s nema. Svářím litr medové spoření a vyrobím si šalek jen na více dní. Přísad je na spavě, to chce znát, a každá je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím levněji tě vyjde a každý si dá, co jí víc, chutná víc, ale hlavně víc vydělá. Teď to hlavní, co je třeba znát, tím zásadním je umění prodávat. Tam úsměv, tam vtípek, jeden či dva, takhle se vydělává. Tak, kluku, zapamatoval jsi pořádně ten recept? Teď ho známe jenom my dva. A já se vážím litry medový zkoření a vyrobím si všichni na výsledí. Přísady na spadě, co se zná, a jaká je pro výsledek zásadní. Zde je ruka má a šikovný učeník, ten nestrádá. Pro dnešek stačilo, je čas jít spát a zítra se do práce dát. Taky jsem býval dřív učeníkem a život se nemazní na to, jak tam. Pomáháš ostatním, ať je jim líp. A snaží se sám.